Sesli Meram başlıyor. Bağlansız ve bağımsız seslerin güncesi. Sesli Meram. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti, Sesli Meram'ın kayıt kütüğü. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Sesli Meram 387, Karşı Radyo 259. Tarihler 6 Aralık 2022'yi gösteriyor. Kayda aldığımız gün pazartesi. Bir başkadır bizim memleket, bir başkadır memleketim. Ezgi'dekinin anlattığının ötesine geçmiş, artık çoktan başkalaşmış, dönüşmüş ve dönüştürülmüş. Tümden başkalaşmış, dönüşümü nihayete ermiş bir ülke mefhumu karşımıza çıkıyor iş bu güncellikte. Tahakkümün olur verdiği, yönetim katının buyur ettiği, bir biçimde herkes ve her yeri kapsama altına alan cerahatin odağında yaşamın tükenişi güncelleniyor an be an her şekilde. Tümüyle başkalaşma, değişim, tahakkümün sunduğu kin ve nefrete arka çıkan ve buna arka çıkıp duran bir ülkeyi gösteri geliyor. Bütünüyle kelimesi kelimesi bir haznede cerahatin en olmadık suretleri var edilirken yaşam ertelenmiş, yaşamak örselenmiş, yaşam pratiği hiç ama hiçbir biçimde onarılmayacak kadar derdest olunmuş bu mevzu edilmesini isteniyor. Halkın katmanlarının birbirlerine düşmanlaştırılması kesintisiz bir mesele olarak sabitleniyor. Türk'ün bu yurdun tek yegane sahiden de en çok hak edeni olduğuna dair inanç metafor eliyle ona dayanarak kurucu liderden bugünkü değişim var ettiğini iddia eden sureti temsile bir biçimde o dönüşüm meseli topyekün yıldırı, ötekileştirme, linç ve en son eklemlenen bir cendere içindeki sıfırlama sınırlandırma ile var edilir. Tümden hayat, hal ve imgesi yerle eksan edilirken sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranılması salık verilendir. Ne de olsa çağ atlayacak, kendi kurucu güncesinden biraz sonra artık daha da zorbalıkla var olan bir memleket mevzusu hakikattir. Hakikatin getirildiği zeminde yerine ikame ettirilen her metafor, her bahis bir kereliğine daha apaçık bir ayrımcılığı bildirir. Türk'ün aklına getirmekten imtina ettiği şeylerin başlı başına bu habis döngüden çıkageldiği yer malumunuzdur. Duraksamadan ötekileştirilenle hesaplaşacağı, terk etmeyeceği, bayrağı düşürmeyeceği vesaire vesaire zikredilen devlet aklına haiz kılınmış suretlerin sona geldiği her şey o mutlak nihai yıkıcılığı beraberinde tam ve eksiksiz var eder. Bugünün ülkesinin kelimesi kelimesine ötekisine karşıtlıktan bir biçimde nefret, hiddet, linç ve yok etme diskurlarına bağlar kurmasının dikenli yolları bu hallerle var edilir. Artık yaşatmak Türk'ün var ettiği bir lütuftur. Cerahatin yok edici, ezici, sınırlandırıcı özelliklerinden her an her yerde karşımıza çıkartılması bir mübalağadır. Hiçbir biçimde şaka kaldırmayacak cerahati tutsak ve tutkun bir ülke laftır. Hep öyle söylenir. İnsan hakları vardır, demokrasi en uç odaklarda dahi var edilendir yerseniz. Tümüyle kepazelikler, bütünüyle doğrulanmayacak kadar açık bir biçimde yalanlarla dönüştürülmüş katran karanlığından mevzu açılmasını istenir. İyi de görünen köye, kılavuza hacet yoktur. Bütünüyle çorak, kötülüğün sahnesi kılınmış ferahının bir öncesinden de ağır sınavlara çıka duran, yönlendirilen bir yerde onca utancın hesabına hangi kılavuz yardımcı olacaktır ki sahiden? Başamir ve şürekasının mikrofaşist, ılımlı İslamcı, kötülüğü ve var edilen tüm o yıkımı çıkar hesabı yüzünden sineye çeke duran, Kemalist ve varyant uzantılarıyla bütünüyle faşist, ayrımcı, nobran, ırkçılığı bir hak olarak, hırsızlığı bir imkan olarak değerlendiren suretleriyle ve bütünüyle başkalaşmanın tamamı erdirilmesi söz konusudur. Bir hiçlikler ülkesinde her şeyden yoksun, her şeyden eksik konulan kesimlerin varlığına dair tek satır sessiz sözü var edemeyenlerin kendi heybelerini, dünyadaki mülklerini, yığınak eylemlerinin, o iç karartıcı yağma güncelliğinin maddi manevi tezahürü vardır. Misal bir başka önerimi, bir başka açılımı. Bütün o dönüşüme dair. Yağmurkaya geçen hafta Artı Gerçek'te bir haberin altına imza atar. Bunu aktarayım. İstanbul Taksim'de 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde kadın şiddetini, yani kadınların polisler şiddetine maruz kaldığını gördük, tanık olduk. Çağlayan Adliyesi'nde kendilerine uygulanan şiddeti hakkında kadınlar suç duyurusunda bulunuyor. Eylemcilerin bilinçli olarak ölümü ve sakat bırakmaya neden olacak kadar ağır polis şiddetine uğradığını bildirirler. Ortaya çıkan segmentin içerisinde bunu da platform altına Meltem Yalçın okuyor. Eylemlerin bu gözaltında olan kişilerin daha pek çok hak ihlali maruz kaldığını belirtir. Yalçın polis şiddetini kabul etmediklerini dile getirir. Açıklamanın ardından 25 Kasım protestosunda gözaltına alındığı esnada şiddete maruz kalan avukat Fulya Dağlı da söz eder. Hasbelkader o sırada avukat idim ama eğlence olarak alanda bulundum. Polis şiddetini hiç kimseyi gözetmediğini gördük. Herhangi bir hukuki ayrım gözetmeden orada toplanan kadınlara dağılma çağrısı yapmadan tek amacı şiddet uygulamak olanların var ettikleri işkenceye varan hakikatten bir kesit paylaşır. Erkek şiddetinin yaptığı zaten budur. Özgüven ve öz değerlerimizi kırmaya çalışmaktır. Ama biz mücadelemizle bunun panzehrini yüzyıllar önce bulduk diye bildirir. Avukat, başka avukat Diren Göğmen de müvekkillerimizle görüşmelerimiz engellendiğini bildirir. Müvekkillerimizi görmek konusunda ısrarcı olmamıza rağmen izin verilmediğini bildirir. Kadınlar açıklama sonrası kötü muamelede bulunan polisler hakkında da suç duyurusunda bulunurlar. Tümüyle başkalaşmış kendi kötülüğünün gelişi güzel suretlerinde ilerleyen bir ülkede 25 Kasım'daki kadına yönelik şiddetli mücadele günü kapsamında var demiş olanlar her şeyi ortaya çıkartıyor. Bütünüyle beyan olanların yanında kolluk kuvvetinin yetkilerini geliştirip hınçla, zevkle, şiddetle, tacizle, aklınıza gelecek her türlü hiddet ve eşittir devlet pratiğiyle var ettiklerinin utancı da hepimize kalıyor. Bunu da düşünmekte fayda var. Belçikalı dramın Bes ve Dubstep, aslında Dubstep prodüktörü Extra ile başladık. Extra, Crooked parçası D-Block'tan çıkmıştı. Yılın sonuna doğru yayınlanan EP'lerden, sağlam EP'lerden birisiydi. Onunla kulak verelim istedim. Askent'le devam edeceğiz. EP'nin B yüzü. Arkasına Ocean Stairs, Tom Journey ile ikilisi. Stitch Another Place Records'tan gelecek. Kulak verelim. Arkasından Sesli Meram'da konuşmaya ve anlatmaya ve çabalamaya devam edeceğiz. Sesli Meram devam ediyor. Ocean Stills ve Tom Journey ikilisini konuk ettik. Stitch, Another Place Records'tan yayınlanmıştı. Farklı tonlar ve farklı nüveler arasında geçişlere devam ediyor program. Dediğimiz gibi biraz önceki kadına yönelik şiddetli mücadele günü kapsamında var edilen şiddetin ardılı ve doğrudan var edilen kötülük ardılı sıra nasılsa hesap verilmeyecek özgüveniyle sunula gelen her türden cerahatle birlikte hayat mefhumu da hakkı da ellerimizden çalınmaktadır ki sadece bu kadınlar yönetiminde değiliz. Kadınlar gibi direniş gösterebilen pek az muhalefet var ki bunlardan birini zaten hepimiz biliyoruz. Halkların Demokratik Partisi ve bileşenleri. Ama görünürlük açısından kadınların var ettiği mücadele tıpkı İran'dakiler gibi önem arz ediyor ve bununla beraber işte o çürümüş mağdum siyasetin karşısında tek elle tutulur, gözde görülür. Hakikati bildiren ve bunun için çabalayan tek oluşumda kadınlar olduğunu bildiğimiz yerde onları boğmaya çalışıyor bir sistem. Erkek sistem deyin, egemen sistem deyin, ataerki sistemi deyin, her şey diyebilirsiniz. Ve bunun da mizansen değil hakikat olduğunda o darpların üstünden bir hafta geçtikten sonra hala herhangi bir soruşturma açılmaması, tacizci polisler, işte iğneleyici, yaftalayıcı, küfürbaz polisler, amirler, şunlar bunlar, başkomiserler, silah göstereni mi isterseniz, kafaya darbedeni mi isterseniz ve tek tek bunlar belgelenmiş durumda da olsa bir sonuca, bir neticeye varılmıyor. Bunlar sadece takipçisi İnsan Hakları Derneği oluyor ya da ilgili bileşenler. Ya Türk Tabipler Birliği falan gibi, yani küçük detaylarda insanlar ve ekipler. Devam edelim. Biyanetten Rukan Tunceli imzalı haber. Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Birleşmiş Milletler Özel Raportörlerinin Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması ve TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkındaki davaname hazırlanması ile ilgili belge talep etmesi üzerine çalışma başlatıyorlar. BM raportörleri 8 Kasım'da Fincancı'nın serbest bırakılması için çağrı yapmıştı. Raportörler aynı zamanda Korur Fincancı'nın tutuklanması, insan hakları savunucularının ve örgütlerinin itibarsızlaştırılması ve insan hakları ve tıp ile ilgili hayati önemdeki işlerin sekteye uğratılması amacıyla terörle mücadele yasalarının özel bir şekilde uygulanması planlanan bir parçası gibi görünüyor demişti. Sivil alanın alenen dağıtıldığı bir zeminde de hakkın, hukukun yerle bir edilmesine karşı bir itiraz yükseltilmişti. En azından endişeli Avrupa'dan falan daha hareketli ve hakikatli bir şey. Medya habere konuşmuştu adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı hocamız. TSK'nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin görüntüleri inceleyip belli ki sinir sistemini doğrudan tutsak toksik, zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Ne kadar kullanılması yasak olsa da çalışmalarda kullanıldığını görüyoruz. Bağımsız heyetlerin bölgede inceleme yapmasının gerekliliğini söylüyor. Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota protokolünün ilkelerinin ele alınması gerekiyor dediği için önce temsili Cumhurbaşkanımız halkların her şeyi başamir, arkasından Savunma Bakanı kimyasal silah iddialarını yalanlayan açıklamalarda bulunmuştu. Sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şebnem Korur Fincancı hakkında terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türk Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak ki onlar yapınca oluyor. Ama en ufak bir endişeyi, tereddütü dile getirince herkes terörist ilan ediliyor. Soruşturma açılmıştı. 27 Ekim'de de Şebnem Korur Fincancı hocamız örgüt propagandası suçlamasıyla tutuklanmıştı. TMK'nın 7-2 maddesi basın yoluyla örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla da 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Yaşamın ve yaşatma ediminin karşısında çıka gelen bu işte dönüşüklü dövüşler, Şebnem Korur Fincancı'nın gibi hakikatten bahis açan Paryasa'nın peşinde koşanlar için bir tutsaklık vesilesi kılınıyor. Mücadelesini devam ediyor Şebnem Korur Fincancı ve duruşmaya çağrı da var zaten. Önümüzdeki günlerde ne getirecek onu da göreceğiz. Motamot, hep ezber, tam ezber rivayetler, yönlendirme ve takip pratiklerinin esiri ola gelen maaş ne kadar troll varsa onlar sayesinde sadece birkaç gün içinde bir hekim ettiği Hipokrat yeminine sadece bağlı kaldığı için rehin ediliyor. İşaret ettiği odaktan adalet makamı savcılık eliyle suçlu kılınmak isteniyor. Onca açık, o kadar yalın bir biçimde yazıla gelmiş olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin önümüze çıkardığı şeyleri göz kulak edip bu ülkenin vardı eşiğin korkunçluğu hemen tüm haberde var edilmiş ve açığa düşen gözdağı hadisesinin boyutu, hızlılığı da bir şey ifade etmiyor. Kim neyi sahiden hesabını ne zaman verecektir? Verebilecek haldedir artık bu ülkede. Bunu düşünmek için de bir ara bağlantı, hani kadına yönelik şiddetten buraya Şebnem Korur Fincancı'ya ya da Kürdistan illerinde işte Şen Yaşar ailesinin başına getirilenlerden, işte adalet talebini devam eden cumartesi annelerinden ya da işte tutsak yakınlarından ya da barış annelerinden ya da HDP binasının önünde beklediği ve sürekli olarak yaraları kanatıldığı asker yakını, işte korucu yakını, daha kaçırıldığı iddia edilen çocukların yakınları, anneler ve babalar ve işte aileler, ebeveynler, koca bir çember. Her yerde bir yara var. Ve bunların hepsinin peşinden koşabilen 3-5 sayılı insandan birinin de tutsak edilmesi gerçekten düşündürücü. Ne diyeceğinizi şaşırıyorsunuz işte o başkalaşmış ülkeyi görünce. Tim Reaper'ın remixi ile Lemniscate parçası gelecek. Ocean Tears ve Tom Journey ikilisinden. Hemen arkasına ise Arkan'ı, haftanın belki de sanatçısı demek de doğru. Arkan Jones ile beraber Honey Dew parçası, The Frostatica bir elektronika label ama farklı tonlarda ilerleyen bir elektronika label'ı. Buradan da yılın önemli kayıtlarından birisi olduğunu düşündüğüm için program içerisinde denk getirdim. Dedik ya, anlatamadığım şeyleri bazen seslere sığınarak paylaşıyoruz. Umarım kulak veriyorsunuzdur. Sesli Meram devam edecek. Ocean Stairs ve Tom Journey, Lemon Sand. ediyor. Arkane ve Jonas. Honeydew, The Frostatic adam gelmişti. Dediğimiz gibi işte kadına yönelik şiddet, Şebnem Korur Fincancı başta olmak üzere Türk Tabipler Birliği'ne saldırı ve bir yandan da aralıksız güncellenmeye devam eden işte Rojava, Tiltemir, Kamışlo ve tabii ki Kobane mevzilere uzaktan saldırılar. Bir türlü karar harekete başlamıyor ya da başlayamıyor. Niyeyse. Başlamaması en büyük temennimiz çünkü kötülüğü sirayet ettiği her noktada, taşıdığı her noktada devletin var ettiği tek şey var. Ne huzur, ne güven, ne barış. Herkesi bir biçimde hedef kılmaya devam eden bir aklın var ettiği zorbalıkla bir kere daha seçimi kazanacağım diye böyle şeylere girişilmesi ve insanların hayatlarının yok sayılmasının kadüklüğünü artık birilerinin dank etmesi gerekiyor veya fark etmesi gerekiyor. Ki hani burada çokça sıkça karşılaştığımız bir argüman var işte. Onlar evlerini savunmadılar. Savunmadıkları için gelip burada rahatları, keyifler, keka, öyle nargile şişeler, karılar, kızlar falanlar filanlar deyip de abuk subuk yorumlara girip yine işte tabii ki ataerkiden kurtulamayıp işte panları var, hamamları var, dalları var, budakları var. Ne güzel hayatlar yaşıyorlar bu Suriyelilere. Ah Suriyeliler, vah Suriyeliler deyip yılgın, iğrenç, tiksindirici demeçler verip mesela ismi lazım gibi show business adamının ki babası da faşistin önde gideni. Onun programında işte Suriyeliler yüzünden dışarı çıkamadığını beyan eden ya da işte mülteciler yüzünden dışarı çıkamadığını belirten işte geceleri bir kadının beyanı var ve bu beyanın karşısında işte çıkagelen nefret, kin, hakaret bunların yanında bir sürü şey var. Toparlayalım. Kobane, Tiltemir, Kamışlo, Kürdü, Süryanisi, Arabı, Ermenisi, Ezidisi, Alevisi hepsi birlikte bu memleket savunuyorlar. Tam da Türklerin istediği şey işte memleketlerini savunup Türkiye'ye sığınmaktansa memleketlerini savunup hayatta kalabilmek derdindeler ve tekrardan IŞİD'i canlandırma operasyonunda bir noktasını görüyor. Hani bırakalım biz o PKK eşittir, YPG eşittir, PYD eşittir, bilmem ne eşittir, şudur budur. Hani Kürt düşman olarak görülüyor. Bu kesin. Ve bunu da saklamıyorlar zaten. O işte hani Şebnem Korur Fincancı niye sahip çıkmış? Kürt kadınları Jinjiyan Azadi niye sloganını işte Türklere mal ediyormuş? Niye orada onu söylemişler 25 Kasım'da falan. Geçiyoruz. Hepsini birlikte toplayınca 1915'in Ermeni soykırımını, Ermeni soykırımıyla beraber Süryani soykırımı Sayfo'yu nasıl denkleştirdiyse bu topraklar bir kere daha onu yenileyebilmenin yollarını farklı kulvarlardan arıyor. Yeni bir iktidar mücadelesiydi o da. Bugün geldiğimiz yerde tekrar aynı yerdeyiz. Hala aynı odaklardayız. Hala aynı benzer cümleler kurmaya çalışıyoruz. Ve bununla beraber bir ilerleme yok, bir gelişme yok. 100. yıl projeksiyonu içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi yıllar yıllar yıllar yıllar sonra ilk defa belki bir umut olabilecek hamleyi gerçekleştiriyor. Rıfkı'nı konuk ediyorlar. Dünyaca ünlü bir kapitalist, bir bilmem ne. Bir ekonomik düşün insanı şudur budur. Hani onu geçtik. Daran Hocamoğlu gibi bu topraklardan yetişmiş önemli bir ekonomist var. Ama niye Ermeni diye hakaret tamizlikler, ulusalcı basından tutun da kendini Kemalist olarak olmaya kahrolsun o CHP'nin yenisi bilmem ne deyip de konuşa duranlar. Veyahut da işte Necmettin Batıral gibi Kapalı Çarşı'dayken ah ne güzel Ermeni komşularımız vardı. Ne iyi esnaflardı falan filan deyip ben Daron Acemoğlu'na şöyle demedim böyle demedim deyip de kıvırıp ondan öncesinde bin dolu hakaret edip Kemal Kılıçdaroğlu da bundan muaf değildi. Ki eşi Selvi Kılıçdaroğlu işte koronavirüs olmuş kadıncağız. Belki serumdan, belki baskılamadan bilmem neden o ortamda bulunması gerektiği için işte içi geçmiş bilmem ne bununla alay edenler falanlar filanlar varken Kürt halkının mücadelesi ya da Kürt halkı, Ermeni halkı, Süryani halkı, Arap, Ezidi, Alevi halklarının ortaklaşa mücadeleleri, Arap Hristiyanlar, Muhallemiler bunların orada var ettiği mücadeleyi de yıkabilmek için bir secere şekillendiriliyor. Ve umarız ki bu yıkım ve yıkıcılık karşımıza çıkmaz tekrardan ve Kobani'yi bir biçimde işte Rus ordusu yok işte Amerikan ordusu bilmem ne falan Bunların bulunduğu işte o odaklar bilmem neler falan değil de o insanların gerçekten var ettikleri mücadelenin enternasyonel bir biçimde kabul görüşü ve herkesin bilgisi. İşte IŞİD denen lanet ötesi terör örgütü çetenin varlığına karşı da bir mücadele olduğunda belki bir gün birileri fark eder. Ha Türkiye'ye dönüp bakıyorsun neyle ilgileniyorlar? İşte Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı bizzat var. BİM'in istifa etmiş CEO'sunu tehdit ediyor. Lan sen kimsin yavrum? Seni o avanelerinle beraber mağazalarınla beraber aldığın yere sokarız. Tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin falan diyor. Ekmek üreticileri sendikası üyesi bir güzel abimiz vardı. Ne demişti? Ekmeği fazla tüketen ülkeler mala bağlıyor. İşte o mala bağlamanın ya da hani eleştiriler sınırlar içerisinde hani size bu ekmeği veriyorlar ama sizi aptallaştırıyorlar kurgusunun birebir yansıtan bir üretici olduğunu söylüyor ki onun videosunda Allame Cihan olsanız ne yazar? Seni avanelerinle beraber mağazalarıma tıkayacağım falan. İzahat yok, meram yok, kofti bir ülke, laf ola beri gele bir dolu hamaset. Laf yok, hedef almak var, küfür var, kafir var. Türkiye ve bir başkasına tabii rahatça böyle giydirip aklına eseni tehdit edebiliyor. Çünkü ne güzel ülke, nasıl eşitlik falan filan. Böyle de foktan işler. Ümit Kıvanç abimiz, güzel abimiz yazmış zaten. Bimler, şoklar, şuklar, muklar. Sürülüp atılınca market piyasasını kim kapacak, kim gasp etsin diye bütün bu kavga. Belki duyum alan vardır demiş, sormuş. Hani memleketin bu tarafında da bu dertler var. Böyle böyle ilerliyor. Hani nasıl başkalaştınız bu ülkede? Hani normalleşme derken nereye vardı bu ülke? Alın size normalleşme, alın size giderek çürüyen, giderek dipsizleşen bir kara kuyu. Arcane ve John East'i tekrar konuk edeyim. Bloodstone, arkasına Arcane, Samurai Breaks'i ortak bir proje olarak tabii ki Omerta Records'tan bir EP yayınladılar ortaklaşa. Yılın da önemli kayıtlarından biriydi benim için. Run the Scene. Ona kulak verelim sonra. Thank you. Evet, koca bir girdap, her şey değişiyor, dönüşüyor. Tümden başkalaşmış, dönüşümü tamamı erdirilmiş bir ülke pratiği karşımıza çıkartılıyor bir kere daha. Dönüşümden kastım vahim olanın sularına kulaç atmak olduğu bir kere daha. Her gün, hal ya da mesele vaka fark etmeksizin belirginleştiriliyor. Düne dair hiçbir yaranın şimdiye şu ana taşınmadı bir zeminde yarın daha da kötürüm bir halle bütünleşik kılmanın çaba ve gayreti onca yaldızlanmış güncellikle birlikte peyderpey imal ediliyor. Baş amir olanı biteni sıradan şeylermiş gibi aksettirirken cerahatin ortasından kendine bir seçim daha çıkarma bunun yollarını arşınlıyor. Biliyor ki ne kadar despotizm, ne kadar baskıcı eylem, tahakküm ve tehdit o kadar çabuk teslimiyeti var edecek. Bir tek bu bahse güvenerekten o 21 yıl nasıl var edildiyse yeniden bir kere daha finiş bayrağı göğüslenmek isteniyor. Duraksayıp tökezleyen, hiç kesintisiz bir halde önde olduğu bir mücadeleyi gerisin geriye kaybetmenin işini bir kere daha taşıyan muhalefeti görünümlü. Hep aynı geminin yolcusu eküriler masasının hali de ortadayken ne hakkın, ne hukukun, ne de herhangi bir hürriyet bahsinin var edilemediği bir zeminde her şey söz konusudur. Yeniden, en başından en sonuna kadar hakkaniyetin ayaklar altına alındığı bir zemin söz konusu edilendir. Baştan bir kere daha yenileyelim. Dönüşüm böylesine kötülükle var edilmiş bir zeminde geleceğin felaketlerine karşı hangi önlemler alınmıştır? Müştereken bir yaşam idesinin muhafazasını düşünmek için daha kaç sınav, kaç kesimin başına getirilecek cehennem azabı vardır ki yıkım herkesçe fark edilebilsin. Bütün bu dönüşüm diye çıkılan güzergahtaki kötülük halini sahiden bir son denilebilsin nihayet ve sonunda. Dediğimiz gibi her şey birbirinin içerisinde. Bir yanda işte savaş halinin sürekli pohpohlanması ve bir yanda ölüler, ölümler ve katledilmiş insanlar. Bir yanda işte yıkım, aralıksız bir cendere. Görüyorsunuz 10 aydır devam eden bir Ukrayna savaşı var ve hala devam ediyor. Ve bir biçimde Batı işte destekliyor ya da Rusya inat ediyor falan. Bakıyorsunuz geride sadece silme bir yıkım var. Ne bir kazananı var, ne bir ilerleyeni var. Türkiye Afrin'den El Baba pek çok noktada örgütlülüğünü işte TSK'si bilmem nesi kullanarak ya da parayla maşayla işte HTŞ'si, Heyetül Tahrir-i Şam'ı, El Nusra'sı, yok bilmem nesi, Özgür Suriye Bordusu gibi bir sürü isimle çeteleşmiş üyeleri onlara dolarla da maaş veriyor maşallah. İnsan avcısı. En son zaten Efrin'de gördük. Efrin'de zeytin ağacı, binlerce yıllık zeytin ağacını alaşağı etmekten gacınmayan bir kitle var. Böyle bir nefret, böyle bir kin, böyle bir kindarlık, böyle bir işte barış götürüyoruz ama nereye götürdüğümüzü kendimiz de ne götürdüğümüzü bilmiyoruz. Yollu yıkım içerisinde. Hangi söz geriye kalacak? Yani hangi cehennemden çıkışı var edebilecek bu ülke? Gerçekten belki bir ara düşünmekte fayda var diyelim. Haftanın finalini oluşturalım ve bağlayalım. Dediğimiz gibi bunlar sadece bizi, sadece beni, seni, öbürünü değil herkesi bağlayan konular. Samurai Breaks ve haftanın sanatçısı Arcane, Sunshine Dreaming, Omerta Recordings'ten gelecek. Sesli Meren bir bağımsız titreşim, sorgulama ve tereddütsüz rahatsız etme programıydı. Kulak verenlere teşekkür ederim.